To, że znali się od dziecka, wiedział każdy w okolicy. To z ulicy, nie tablice albo insta. Rówieścicy, równiedzicy. Długa lista, rzeczywista rzeczywistość, wtedy zajebista. Dorastał tu jak każdy młody chłopak. Ojciec z matką jakoś koniec końcem wiązał. Nie było przepychu, nie było mizerii. Przy bloku na 10, przedpokój w bazerii. Kartem miał start, zawsze fart i charakter. Jeden z tych co, nie ma drugiego jak ten. Przyjaźń kwitła odkąd pe załatwił pewną sprawę. Odtąd zawsze we dwóch śmigali po Warszawie. Nie wiem czy kojarzysz jak to wtedy wyglądało. Świeciło nam słońce albo tak się wydawało. Zimy były mroźne, a lato to lato. Rap to był jak raport i hołd schodowym klatką. Dobra, bo odbiłem trochę od tematu. Po prostu mordeczko, nie wiem odkąd słuchasz rapu. Tutaj obojętne, miasto, płeć czy wiek. Jeżeli się wsłuchasz, tylko w dalszą część. P, lubił ryzyko na kłopoty magnes. Katę szalenie i mały się go kurwa żadne. Dzielili się wszystkim, tak było tym razem. Kiedy małą paczkę znaleźli na klatce. Trzecie piętro zima, mieli już wybijać. Kiedy w szybie windy im się zaświeciła. Pewnie szczy o głowę, kaje sięgnąć nie mógł. Jak puszka Pandory, początek problemów. Na oko 5G, dobrego palenia. Obok zawiniątko, co wszystko pozmienia. To ostatnie chwile, normalnie przeżyte. Bo od jutra zacznie uciekać z ich życie. P, zadzwonił pierwszy do kana domówkę. Dawaj się złapiemy, nabijemy lówkę. Bierz to ziomek z wczoraj i do mnie podbijaj. Ojciec śpi pijany, matula wybiła. Chwila, kabeł na 10 piętrze. Polo pele pele, w Adidas adresie. Rozdarta puchówka, dziś na prawej ręce. Który trzymał to co znalazł na klaterce. Parę piwek lufa, lufa lufa piwko. Jaramy to wszystko, zanim wróci mama. Fifa jako blisko, co tu się wciąż jara. Nagle jedna samar jakoś im nie pasowała. Zamiast chatu chatu, buchy buchy buchy. Jakiś miał brązowy i do tego grudy. Zamiast to wyjebać, to chcieli zarobić. Powstał super pomysł, zanieść to Arturowi. Pęto wziął na siebie, lepiej znał Arturka. Drobnego dealerka, tu z jego podwórka. Ten nie pytał o to, skąd ma ten towar. Zapytał czy P, nie chce tego spróbować. Tutaj mógłbym skończyć, bo co mam tu dodać. Że ten młody chłopak popłynął jak woda. Że szkoda, że co, że trudno, że lipa. Co mogę napisać, gdy tracisz smak życia. Co mogę napisać, jak mogę ocenić. Tyle dzieciaków, których już nie ma na tej ziemi. Nie ma tu happy endu, P dawno nie żyje. Każe by zapomnieć, 7 lat daje w szyję. Ile dalej w nałogu kurwa ile. Twój idealny świat znów zepsuty na chwilę. Jeśli wyszedłeś z syfu przez part czy uniki, a nie wziąłeś nikogo, to dla mnie jesteś nikim.